ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่8โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เอาหายใจยาวๆเปิดทวารรับเมื่อวานนี้ได้ทบทวนนะสังโยชน์ทั้ง10นะตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะนั่นเป็นโอรัมภาคียสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้ออีก5ข้อเบื้องบนหรือเบื้องสูงขึ้นไปอีกนะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจักอวิชชาในอีก5ข้อแล้วขยายความกันพอสมควรตอนนี้ก็มาขยายออกไปอีกขยายออกไปให้เข้าใจให้มันทราบซึ้งให้มันเห็นจริงเห็นจังให้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปได้และเราก็ได้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อปฏิบัติมาแล้วเราก็ระลึกตรวจสอบตามเราปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่จะต้องมีมรรคมีผลจะต้องละสังโยชน์ได้นี่เป็นแกนเลยถ้าปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วละสังโยชน์ไม่ได้มันไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมและไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ไม่ใช่สาวกสังโฆไม่ได้เป็นอุบาสกไม่ได้เป็นอุบาสิกาไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้เป็นภิกษุณีอะไรหรอกก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นสมมุติอย่างนั้นสักแต่ว่ามีชื่อเฉยๆโดยสัจจะความจริงเราไม่ได้เป็นเพราะเราจะเป็นเราจะต้องมีเนื้อหาของพุทธมีพุทธคุณอยู่ในตัวเราอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างน้อยที่สุดจะต้องพ้นมิจฉาทิฏฐิที่พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นความไม่เที่ยงของปรมัตถ์เห็นต้องเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าสกายทิฏฐิต้องเห็นนะเราเห็นเองเข้าใจแล้วก็เห็นความจริงเป็นการเห็นทิฏฐินี่เป็นการเห็นเป็นการเข้าใจอย่างชัดแจ้งเลยมีสภาวะให้เราเห็นให้เราเข้าใจเข้าถึงการเข้าใจนี่เข้าถึงมีสภาวะนั้นเข้าถึงหมายความว่าเราไปเป็นกับสภาวะนั้นเราเกิดความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็อธิบายเน้นแล้วว่าไม่เที่ยงมันมีอยู่สองไม่เที่ยงเราเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเราเห็นกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นความเห็นของจริงนะไม่ใช่เห็นเฉยๆไม่ใช่เข้าใจเฉยๆแต่เข้าถึงเข้าใจเห็นมันไม่เที่ยงกิเลสของเรามันโตขึ้นมันไม่เที่ยงมันโตวันโตคืนมันมากขึ้นหนาขึ้นจึงเรียกว่าปุถุชนปุถุเนี่ยแปลว่าหนามันเพิ่มขึ้นเพราะงั้นมันไม่เที่ยงประเภทเพิ่มขึ้นหนาขึ้นนี่แหละจัดคนได้เป็นพวกหนึ่งจะอยู่พวกนี้ก็เชิญไม่ยากเล่นไม่ยากจะเป็นคนปุถุชนเป็นพวกที่ไม่เที่ยงแล้วเห็นความไม่เที่ยงจริงๆนะนี่ต้องเข้าใจนะว่าไม่เที่ยงนี่มันมีเงื่อนไขนะไม่เที่ยงมันมีนิยามจำกัดความลงไปนะว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเฉยๆอันนั้นก็ใช่และเราอย่ายึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็ใช่เราอย่าไปเป็นตายๆกับมันมากนักมันก็ทุกตายไปยึดเอาอะไรมากมายมันก็ใช่แล้วก็ศึกษาแล้วเราก็ได้ฝึกหัดฝึกฝนเหมือนกันแต่ในด้านปรมัตถธรรมนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของจิตเจตสิกที่มันมีกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วยังมันยิ่งบอกได้ว่ามันโตขึ้นหนาขึ้นนั่นก็เป็นคนโลกียะเป็นปุถุชนทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงนี่เราจะต้องทำความไม่เที่ยงให้ได้ทำความไม่เที่ยงโดยสามารถเมื่อเรามาเรียนแล้วเราจะต้องมีวิชา มีฌานมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีโสตทิพย์มีเจโตปริยญาณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีจุตูปปาตญาณมีอสวัคคยญาณมีญาณทั้ง9นี้ได้เกิดวิชาล้างอวิชชาเกิดวิชาก็มันล้างอวิชชามันมีความเกิดจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่รู้อย่างนี้หรอกแต่ก่อนเราไม่มีวิชาอย่างนี้เราต้องมีวิชาที่จะไปแย่งลาภยศเขาที่จะมีตะกิเลสหนาขึ้นนะทีมีวิชาแบบโลกๆไปเรียนกันมาหัวผูหัวพังเรียนกันมาเยอะแยะสอนที่บ้านก็สอนนะไม่ใช่ว่าไม่สอนที่บ้านก็สอนสอนไปเอาเปรียบเข้ามามีวิชาความรู้ให้เก่งกว่าเขาให้ฉลาดกว่าเขาให้สามารถกว่าเขาแล้วก็ยังมีเล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเข้ามาอีกก็เรียนมาทุกคนน่ะไอ้อย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วเราก็เสื่อมเสร็จแล้วเราก็ไม่เจริญอะไรแต่ทีนี้เราเรียนวิชานี้นี่จะต้องเกิดวิชาจริงๆด้วยสามารถมีสมถภาวนามีวิปัสสนาภาวนาจนกระทั่งสามารถทำฌานได้ฌานนี่คือเพ่งเผาเพ่งรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานในปรมัตถ์แยกมีธรรมวิจัยมีสติรู้กระทบสัมผัสกิเลสมันเกิดรู้จับกิเลสได้เห็นกิเลสนั่นแน่นี่ในตัวมึงกิเลสในตัวมึงวิเคราะห์แยกออกแยกกิเลสจากจิตออกว่าอ๋ออาการกิเลสเป็นอย่างนี้นะมันมีความรู้สึกนะมีอารมณ์นะเป็นเวทนาก็เป็นสุขเวทนามันไม่ได้สมใจมันก็เป็นทุกขเวทนาจับตัวมันได้นะมีองค์ประกอบมีกายโยองค์ประชุมโอ้นี่มันสัมผัสทางตานี่เข้ามาแล้วนี่ตาเข้ามารูปเข้ามาถึงจิตมาถึงจิตต้องมีการเอียดมีอาการอารมณ์ชอบไม่ชอบถ้าชอบได้สมใจก็สุขเวทนาไม่ชอบมันเข้ามาสัมผัสอยู่มันเข้ามาแย่อยู่มันก็ทุกขเวทนาเอ้นี่ไม่ชอบนี่ว่าไม่ชอบมันแย่อยู่มันดันอยู่ทุกขจัดกันสู้กันมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาอย่างนั้นหรือบางทีเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็เฉยๆเรื่อยๆเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขประเภทเด้อก็รู้ว่าอาการอารมณ์นั้นไม่ทุกข์ไม่สุขแบบเดิมๆไม่รู้ตัวพอรู้ตัวว่าไม่ทุกข์ไม่สุขนี่เราจะต้องรู้ว่าเราละกิเลสออกได้นะไม่ทุกข์ไม่สุขนี่จนไม่มีอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาสัมผัสแต่ต้องอยู่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดูสังขารด้วยได้นะเรียกว่าเรามีความสามารถมากนะเพราะงั้นนั่นมันเลยสักกายะเลยอัตตานุทิฏฐิไปแล้วตอนแรกนี่แค่ได้เห็นว่าโอ้กิเลสเป็นอย่างนี้เราใช้วิธีการสามารถเราได้ฝึกวิทยายุทธแล้วมีสมถภาวนามีวิปัสสนาภาวนาทำให้กิเลสมันลดได้มันไม่เที่ยงมันโตนะโตขนาดใดก็แล้วแต่ขนาดหนึ่งเสร็จแล้วมันไม่เที่ยงมันลดได้ไม่ใช่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมว่ามันละหน่ายคลายจางมันลดละหน่ายคลายจางมันเล็กลงมันน้อยลงกิเลสมันน้อยลงมันรีลงนี่แหละพอคุณทำได้คุณเห็นเลยนะเห็นอาการนี้นะนะพ้นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจแล้วเราเข้าใจถูกต้องแล้วตอบถูกได้ปริญญา9นี่คือพ้นมิจฉาทิฏฐินั่นยังไม่ใช่ปรมัตถสัจจะยังไม่ปรมัตถธรรมนั่นมิจฉาทิฏฐิจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็แบบสมมุติไม่ใช่ปรมัตถ์หรอกเป็นแบบเข้าใจเฉยๆเป็นตรรกศาสตร์นี่ไม่ใช่ตรรกศาสตร์นะเนี่ยนี่มันเป็นความจริงมีสภาวะธรรมรองรับเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงในผัสสะเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดกิเลสแยกกิเลสออกจับกิเลสรู้อาการลิขะรู้รูปนามรู้รูปนามของมันชัดๆนะจึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นขั้นต้นซะก่อนเป็นอนิจจังเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งเขาเนี่ยมันสุขมันทุกข์นี่ทุกข์กับสุขจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเราต้องเห็นอริยสัจว่าโอ้มันไปอยากมันไปยึดมันไปติดมันถึงทุกข์ถ้าเราลดกิเลสตัวที่มันไปอยากไปชอบไปชังไปติดไปยึดอยู่เนี่ยมันสักแต่ว่ารู้รู้มันชัดๆแล้วมันก็ไม่มาปรุงอะไรเนี่ยลดกิเลสที่ปรุงได้ไม่ต้องปรุงรู้นี่เขียวก็เขียวแดงก็แดงหวานก็หวานเปรี้ยวก็เปรี้ยวได้ยินเสียงคำอันนี้คำพูดเพราะไม่เพราะตามโลกเขาสมมติก็เข้าใจแต่เราไม่เกิดอารมณ์ร่วมหรือว่าอารมณ์ที่จะไปปรุงอะไรด้วยต้องจริงจริงมันต้องเห็นจริงๆท ทำจริงๆมันถึงจะเห็นสภาพพวกนี้มันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันทุกข์มันสุขเนี่ยมันจะเข้าใจทุกข์นี่เพิ่มขึ้นมันจะเข้าใจสุขเวทนาเพิ่มขึ้นสุขโลกีกิเลสลดมามันก็จะเห็นวุปสโมสุขชัดขึ้นจึงจะรู้ว่าวุปสโมสุขนี่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขแต่ถ้ามีโลกียสุขอยู่ต้องมีทุกข์นี่จะเรียนรู้ทุกตอนนี้เข้ามหาสักกายทิฏฐิแล้วนะตอนนี้เลื่อนเข้ามหาสักกายทิฏฐิแล้วมันก็จะเข้าใจด้วยสภาวะของจริงนี่ชัดขึ้นชัดขึ้นว่าอ๋ออริยสัจตัวทุกนะมันชัดแล้วมันเหตุแห่งทุกก็คือไอ้กิเลสตัวไม่เข้าใจนี่แหละนะเอาทีนี้ลองอธิบายในตำราที่ท่านว่ามาแล้วก็ขยายความเรื่องสักกายทิฏฐิเขาดูสิเป็นเจ้าตัวปัญหาใหญ่เลยเจ้าตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคืออุปทานขันห้าเดี๋ยวจะอธิบายไปหมดทั้งสี่ตัวสักกายสมุทัยคือตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือสักกายสมุทัยสักกายนิโรธสามสักกายนิโรธคือความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล้วต้องฟังให้ดีนะเป็นภาษาเนี่ยบอกครบในตัวของมันสำนวนภาษามันบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยค perfect tense ไม่ใช่ continuous tense นะเป็น perfect เป็นประโยคที่บอกแล้วว่ามันมีแล้วมันเสร็จแล้วตัณหานั้นน่ะความดับไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล้วด้วยมรรคนี่จำกัดความสั้นๆสักกายนิโรธคือความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล้วด้วยมรรคคือความคลายกำหนัดความสละความสลัดคืนความปล่อยความไม่พัวพันด้วยตัณหานั้นนั้นก็เรียกว่าตัณหานั่นแหละมันหมดไปจากจิตไม่พัวพันมันปล่อยไปแล้วมันสลัดคืนไปแล้วใครจะเก็บไปมันสลัดคืนไปแล้วใครจะเก็บเอาก็เชิญเถอะมันสลัดออกไปแล้วคลายกำหนัดแล้วหมดแล้วนี่สักกายนิโรธสี่สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาในสั้นนิดเดียวคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดก็เกี่ยวข้องด้วยอริยสัจสี่ทั้งนั้นแหละเกี่ยวข้องในตัวของมันเองเรียกว่าสักกายะคือตัวทุกตัวการใหญ่แล้วก็สักกายสมุทัยตัวเหตุใหญ่ก็คือตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสักกายนิโรธก็คือดับตัณหานั้นๆได้สนิทหมดแล้วด้วยมรรคสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือมรรคนั่นแหละอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ทั้ง8อันนี้เราต้องเข้าใจชัดๆในตัวอริยมรรคไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เป็นนักพุทธแล้วนักพุทธนี่จะต้องปฏิบัติหรือว่ารู้ชัดในความหมายแล้วก็เอามาใช้เป็นถ้าเหมือนว่านักขับรถทุกคนนี่ต้องขับรถเป็นต้องใช้เป็นเลยนี่จะเข้าเกียร์เข้านั่นเข้านี่จะเหยียบเบรกจะโน่นจะนี่ยังไงจับเครื่องทุกปุ่มทุกปมเป็นหมดแคล้วคล่องว่องไวมีประสิทธิภาพใช้งานได้สำฤทธิ์ผลอยู่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นนะเอาเริ่มต้นดูคำว่าสักกายะคืออุปทานขันห้าดูสิอุปทานนะไม่ใช่ว่าขันห้านะสักกายะนี่เป็นตัวทุกข์นะสักกายะนี่เป็นตัวทุกข์นะอย่าไปคิดว่าสักกายะนี่เป็นตัวไม่ทุกข์นะไม่ใช่เป็นตัวตน ที่มันไม่ทุกข์นะมันเป็นตัวที่จะต้องเรียนรู้ว่ามันมีความหมายจำกัดความว่าทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ขันธ์5ที่จริงขันธ์5ก็ทุกข์ทุกข์กับขันธ์ก็ทุกข์แต่ว่าต้องมีระดับต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายต้องรู้ให้ได้ว่าเราจะละอะไรก่อนจะไปละขันธ์5ก่อนได้ยังไงละขันธ์5ก่อนไม่ได้ละกิเลสตัณหาอุปาทานละกิเลสตัณหาอุปาทาน ในสักกายะท่านเรียกว่าสรุปแล้วสั้นๆคือการติดยึดแต่อุปทานนะอุปทานขันธ์5อุปทานเราแปลว่าฉวยไว้ยึดไว้ติดอยู่นะอุปทานติดอยู่ในขันธ์5ขันธ์5มันมีกายกับใจสรุปง่ายๆกายกับใจแต่ไอ้ตัวกายมันไม่ไปติดอะไรง่ายๆหรอกนี่เอาตังเมมาติดมันค่อยติดเนี่ย เอาน้ำมาใส่ไปเดี๋ยวมันก็หายมันก็ระเหยมันก็ติดเท่าไหร่ละกายกายจะไปดูดไปติดอะไรกับนักหนาไม่ดูไปติดอะไรเท่าไหร่ละกายใจตัวสำคัญน่ะคือตัวใจตัวใจน่ะเป็นตัวร้ายกาจน่ะมันติดยิ่งกับตังเมโอ้ติดเก่งตัวใจนี่ไม่ใช่ตัวกายมันตัวใจใช่ไหมตัวติดจริงๆนี่ตัวใจแล้วเรียกมันไปอีก นะต่อโยงไปถึงสักกายสมุทัยมันต่อเนื่องกันนะต่อโยงไปมันก็คือเป็นตัณหานะเป็นตัวการใหญ่มันสร้างภพของมันอยู่เป็นกามภพภวภพวิภวภพอยู่ในใจภพก็คือในใจภพก็อย่าไปมองออกข้างนอกโลกนนแน่ขี่จรวดออกไปนนอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากนักหรอกไปอย่างนั้นนะใครเขาศึกษาก็เขาศึกษาไปเถอะ ถ้าเราปฏิบัติทำการศึกษาพวกนี้ได้กันนะให้มีประชาชนศึกษาวิชากันนี้ได้มากๆจะไม่เก่งวิชาจรวดจะไม่ต้องออกนอกโลกก็ไม่ทุกข์หรอกและจะไม่ต้องทุกข์มากมายจนป่านนี้จะไม่มีไฟประไลกันเกิดง่ายๆจะไม่มีไอ้ลูกระเบิดไปร้ายแรงๆประเภททิ้งตูมแล้วนี่หายวับไปเนี่ยไม่ตอนเที่ยงเขาเปิดเพลง หายวับไปทั้งอะไรนะร่างกายหายวับฮะไปกับที่เลยเนี่ยพอระเบิดนี่มันลงปุ๊บนี่นะนั่งๆอย่างงี้โอ้ไม่เห็นแม้แต่กี่เท่ามันหายวับไปนี่แม้แต่กี่เท่ามันก็ไม่เจอโอ้โหมันมีฤทธิ์แรงถึงป่านนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดมันก็จะอยู่กันอย่างสุขเย็นอยู่อย่างพระราดรภาพ อุดมสมบูรณ์ไม่แย่งไม่ชิงไม่หลงไหลไม่บริโภคก็ได้กันมากมายเอาละแต่มันห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันบ้าดีเดือดก็ไปหมดแล้วคนเหล่านั้นมีแต่พลางกับพลานเหมือนเขาไม่รู้สึกตัวก็เรื่องของเขาเรารู้สึกตัวเราก็เอาของเราเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวโยงกัน 2 อันนี้ซะก่อนนะต่อเนื่องกัน ส่วนภาคสักกายนิโรธกับสักกายนิโรธคามินีปฏิปทานั้นอีกฝั่งหนึ่งนั่นฝั่งธรรมให้มันหมดตอนนี้กายสมุทัยนี่คือตัวมีส่วนสักกายนิโรธกับสักกายนิโรธคามินีปฏิปทานั้นเป็นตัวทำให้หมดและจนหมดรวมความแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กิเลสตัณหาอุปทานเรียกให้ครบ ก็กิเลสตัณหาอุปทานต้องรู้หน้ามันตัวมันแล้วในตัวตนขันธ์5สักกายะคือขันธ์5เราไม่ติดยึดตัวตนขันธ์5โถมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันจะไปลักขั้นลัดตอนยังไงไม่ได้และกิเลสก็ยังมีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายด้วยยังมีวิติกมกิเลสมีปริยุทธานกิเลสมีอนุสัยกิเลส กิเลสหยาบกิเลสร้ายกิเลสแรงกิเลสชั้นต่ำจะเรียกว่ามันต่ำก็คือมันมีอยู่ 2 ความหมายความหมายหนึ่งต่ำเพราะมันไปติดไอ้สิ่งที่ต่ำๆหยาบๆอบายมุขเป็นต้นนั้นมันไปติดไปยึดเนี่ยไปตัณหาไปอยากใคร่ในสิ่งหยาบๆต่ำๆเป็นลักษณะสิ่งที่เราไปติดนั้นต่ำติดการพนันติดสิ่งเสพติดหยาบๆอย่างนี้เป็นต้น ติดขี้เกียจไอ้ขี้เกียจนี่สะเทือนกันหมดนะ พราะว่ามันแหมขี้เกียจเนี่ยมันเหลือรายจริงๆเลยมันมีหยาบไปจนกระทั่งถึงละเอียดยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งขี้เกียจเข้าเสริมเข้าไปได้เอ๊ประหลาดนะไอตอนแรกๆเรายังไม่ปฏิบัติธรรมก็ดูขยันดีหรอกมาปฏิบัติธรรมแล้วกลับขี้เกียจเข้าไปอีกนี่มันจะไงกันแน่และจะเจอทุกคนนั่นแหละเพราะมันมาหลงไหลความหยุดแต่ก่อนนี้มันซอกถูกเขายุบน่ะถูกเขาดันถูกเขาบอกเอาเองเอาอะไรเอาลาภยศเสริญโลกียสุขเนี่ยโดนยุบมาทุกคนหลงไหลโลกธรรมทั้งนั้นแหละเอาเองเอาแหมฟิตมาเลยทุกคนขยันมันต้องถูกของล่อมันก็ต้องเอามันก็ใจมันก็ต้องอยากได้ว่างั้นมันไม่ว่าไปจริงเนี่ยแต่เราเป็นจริงได้เห็นไหมเราจะเป็นจริงได้นะเพราะงั้นเบื้องต้นเราต้องฝึกมาตั้งแต่ดูตัวเองตรวจตัวเองนี่สักกายะตัวตนก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยสักกายะสมุทัยตัวกิเลสตัณหาอุปทานอันหยาบบอกแล้วว่าความหมายที่ว่ากิเลสหยาบเนี่ยมันมี2ความหมาย1มันไปติดไอ้ต่ำๆหยาบๆ2ตัวมันเองเนี่ยเป็นบทบาทหยาบคายตัวกิเลสนะมันบทบาทจัดจ้านมันหยาบคายมันแรงมันควรรู้ก่อนรู้ง่ายๆมันออกฤทธิ์ออกเดชมาพอเหตุปัจจัยนี้หรือเหตุปัจจัยไหนก็แล้วแต่ถ้ามันหยาบไปหมดแต่ว่าไอ้ที่เหตุปัจจัยมันยังดีๆสูงๆหน่อยมันยังไม่ใช่เหตุปัจจัยต่ำๆก็อาจจะยังไม่ทำตอนแรกก็ได้เพราะวิติกรรมกิเลสคือลักษณะของกิเลสมัน2ความหมาย2ประเด็นอย่างที่ว่านั้นจัดการก่อนเราตรวจตัวเราเองบางคนไม่มีไม่ติดอบายมุขไม่ติดของหยาบติดวัตถุอบายมุขอ่ะการละเล่นการละหัวอะไรแล้วแต่หรือว่าสิ่งเสพติดหยาบๆต่ำๆอะไรอย่างงี้ไม่ติดหรอกอย่างอาตมานี่ไม่ติดติดบุหรี่นี่ไม่ติดติดเหล้าก็ไม่ติดหรอกแต่แอ๊กจังเลยพยายามอุ้ยอาตมากินเบียร์ไม่เป็นฝึกกินเบียร์แทบตายพอกินเป็นแล้วทีนี้ก็มันกินนับขวดกันวู้ไม่ได้เรื่องกินแข่งกันว่าจะมีกินได้กี่ขวดเห็นไหมมันโง่นั่งกินป้ายก็เดินเยี่ยวไม่เยี่ยวมันก็จะไปกินเข้าไปได้เลยมันประหลาดนะคุณนะขวดหนึ่งกินเข้าไปประเดี๋ยวสองขวดกินเข้าไปมันก็เพาะตัวนี้แหละสามขวดกินเข้าไปสิบขวดกินเข้าไปถ้าเอามันมาเทลงไปในน่ะก่อเข้าไปน่ะตายเลยรู้ไหมเอาจริงๆออกมาจากขวดใช่ไหมสิบขวดนี่คุณเทออกมาสิใส่กระป๋องออกมาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะแกร้อนใจนะต้องหวดเข้าไปดิรับรองในท้องมันจะต้องออกมาเนี่ยแปดเดือนเลยแหละแต่มันไม่ป่องอย่างนั้นหรอกมันกินเข้าไปได้มันดูสิมันมนุษย์มันนั่งซัดกันอยู่ไปนั่นน่ะใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงก็ซัดกันอยู่นั่นน่ะโอ้มันไม่เยี่ยวออกมันจะไปทนไหวมันก็ต้องเดินเยี่ยวออกมันก็ต้องเดี๋ยวกันไปเดินเยี่ยวกินกรอกตรงนี้ออกตรงนั้นไอ้คนได้เงินก็ได้ไปดิใช่มั้ยไอ้คนได้เงินก็ได้ไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดีแล้วนะประสบประสาทแย่หมดมึนงงๆงงๆเหมือนกันน่ะประสาทเสียหมดนี่คือความโง่ที่ไม่รู้จริงๆนะเราไม่รู้แต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็มอมเมากันโอ้อะไรก็หมายลูกนะอาตมาไม่ติดมันมีบารมีเก่าฮาร์ดก็ไม่ติดพอเวลาเรารู้ตัวแล้วเราก็เลิกก็เลิกไม่ต้องไปเห็นต้องหักต้องฝึกออกอะไรไม่ต้องละต้องสลัดอะไรหรอกมันไม่ติดอยู่แล้วเราพยายามให้มันติดต่างหากมันก็พยายามจะติดให้เราเหมือนกันแต่ที่จริงมันอยากหลุดอยู่แล้วเพราะมันไม่ติดเราไม่มีเชื้อจะติดนะนี่เราคือพลวัตปัจจัยต้องฝึกคุณต้องฝึกอะไรก็แล้วแต่ใครติดเพชรฝึกละเพชรใครติดพลอยฝึกละพลอยใครติดสวยฝึกละสวยจะเป็นหลงไหลได้ปลื้มกันนักสวยสวยงามๆอะไรกันนักกันหนามันไม่ได้ดีได้ดิบอะไรตรงนั้นหรอกมันสวยนะหลายคนนะมาเราเคยได้ยินไหมที่บอกว่าเขาทุกข์เพราะความสวยของเขาอะมันทุกข์นะมันเป็นมีความสวยแล้วก็แม่มีคนต้องมาจีบมารุมมาร้อมมาวุ่นมาวายดีไม่ดีโดนอะไรอ่ะโดนก็มีนิยายมาเยอะแยะไปโดนฉุดเพราะแย่งกันไปแย่งกันมามันก็ต้องรีบคว้ากันก่อนหาวิธีใครฉุดได้ก่อนคนนั้นชนะมันเอาจังงั้นสวยเห็นไหมมีนิยายมีนิทานมีอะไรต่ออะไรกันขึ้นมามีเรื่องราวจริงก็เกิดนะ มันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมนะคุณไม่อยากสวยก็ต้องสวยถ้าเผื่อว่าคุณทำดีจิตใจผ่องใสรูปธรรมนามธรรมนะถ้ามันเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมแล้วมันสวยอย่างไม่ต้องไปมีวิบากถ้าคุณอยากสวยแล้วคุณก็จะมีภาวะราคะกำหนัดนี่มันสวยประเภทผูกพันมันอยากโชว์มันอยากอวดมันยังเกี่ยวข้องมันเป็นกามอยู่ในทีรู้ไหมเพราะฉะนั้นอยากสวยแต่คุณทำบุญที่มีองค์ประกอบพอจะสวยได้บ้างมันก็สวยได้รูปธรรมนามธรรมมันก็พอสวยได้ส่งเสริมไปเหมือนกันสวยแต่เสร็จแล้วมันสวยตรงที่ว่ามันไม่สะอาดมันไม่มีบารมีคุ้มเพราะถ้าเรามีบารมีธรรมะคุ้มด้วยสวยด้วยก็ไม่เป็นภัยเราจะไม่เจอวิบากอย่างที่มันสวยๆอะไรไม่เข้าเรื่องแต่แท้จริงแล้วมันไม่สวยมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ไม่ประหลาดอะไรนะเอาละขยายความเล็กน้อยเข้าไปหาเป้าว่าเมื่อกิเลสหยาบกับวัตถุหยาบนี่เราตรวจตัวเราเองแล้วเราไม่ติดเราไม่มีเราก็ตรวจต่อไปเป็นปริยุทธานกิเลสกิเลสกลางกับวัตถุกลางไล่ขึ้นไปหรือว่ากิเลสหยาบแต่วัตถุมันกลางหรือกิเลสไม่ใช่กิเลสกลางแต่วัตถุมันหยาบเราจะเอาอะไรก่อนล่ะอย่าเพิ่งไปพูดถึงอนุสัยกิเลสกิเลสลึกละเอียดนะไอ้นั่นเหลือส่วนเบาบางเพราะกิเลสหยาบกับวัตถุหยาบนี่ก่อนเพื่อนกิเลสหยาบกับวัตถุในระดับกลางวัตถุหยาบเราไม่ติดนั่นแหละนะของหยาบหยาบต่ำต่ำอะไรนี่เราก็ไม่ไปติดอะไรอบายมุขเราก็ไม่ติดเราก็ยังติดรูปติดรสติดกลิ่นรูปต้องปรุงแต่งหยาบหยาบปรุงแต่งจัดจัดปรุงแต่งจัดจัดในภาษาของโลกนี่นะเขากลับชมเชยว่ามันสวยเยี่ยมมันสูงโอ้โหสวยเยี่ยมนั่นปรุงแต่งสวยเยี่ยมนั่นละหยาบสำหรับทางธรรมมันกลับกันแล้วโอ้โหรสอันนี้แซ่บอีหลีรสยอดเลยนั่นหยาบแต่ทั้งโลกบอกว่าเยี่ยมเห็นไหมโอ้โหไอ้นี่ไพเราะเหลือเกินใครฟังต้องสะดุดใจสะดุดหูเลยไพเราะเหลือเกินนั่นหยาบแต่โลกว่าเยี่ยมเห็นไหมมันหลอกแล้วตอนนี้มันหลอกแล้วมันเมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้เมื่อเรียนแล้วก็จะรู้ไพเราะทางหูรูปสวยทางตากลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางกายปรุงกันขึ้นมาจัดจ้านแต่โลกเขาบอกว่านั่นแหละเป็นของประณีตแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ประณีตในความหมายธรรมะนะประณีตโลกีนั่นแหละคือความหยาบทางธรรมนะปรุงอาหารมาโอ้โหชั้นยอดเลยนะทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งโชว์เนี่ยโอ้โหประดับประดามาด้วยทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งสวยเลยนะเห็นแล้วเห็นแต่รูปก็จะแตะแล้วพอได้กลิ่นอีกโอ้โหมันน่ากินชิมก็ไปอีกแม่รสมันชั้นหนึ่งเลยสวรรค์ห่อนั่นน่ะยิ่งหยาบแต่ทางโลกบอกว่าอาหารประณีตปรุงทั้งรสปรุงทั้งสีทั้งกลิ่นปรุงทั้งรูปโฉมมาโอ้ชวนทุกประตูทวารทั้ง5สัมผัสทั้งทวารทั้ง5เมาเลยชวนทุกประตูรสมันฤทธิ์มันจัดฤทธิ์มันชวนนั่นมันหยาบแต่โลกเรียกว่าอาหารประณีตกลับกันเลยเห็นมั้ยโลกเรียกว่าอาหารประณีตอย่างนี้เป็นต้นหรือเครื่องแต่งตัวก็ตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าประณีตอย่างเพลงอาตมาแต่งไม่เพราะอย่าไปว่าอาตมาชั้นต่ำนะถ้าไปแต่งเพราะๆประเดี๋ยวจะว่าหยาบนะแต่งเพราะๆเดี๋ยวจะว่าหาว่าหยาบโอ้โหที่ฟังปั๊บติดปุ๊บเลยแล้วเนี่ยโอ้โหหยาบแต่เอาเถอะเราก็รู้จักการประมาณบางทีก็ผสมประเสประสานกันไปบ้างอะไรบ้างใช้บ้างไอ้นี่เราพูดตายตัวยากเราจะใช้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องเข้าใจลักษณะมันชัดเจนเห็นไหมเพราะกิเลสเนี่ยเมื่อเวลามีอะไรสูงขึ้นมาในขยายความเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันกลับกันนะมันมีความหมายนี่มันจะต้องลึกซึ้งต้องเรียนรู้อย่างจริง มันถึงจะเข้าใจเพราะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นก็อย่าว่าแต่อบายมุขที่เราพูดกันแต่ตื้นๆสิ่งเสพติดก็ติดอะไรอะไรก็ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละเอาแต่จิตสะอาดเอาแต่จิตสะอาดแล้วก็ยิ่งไม่สมาธิถี่ด้วยนะไปนั่งหลับตาเอาสะอาดนั่นยิ่งมันผิดทางมาทำมรรคองค์8ก็ตามมรรคองค์8ก็ต้องเป็นอรหันต์ที่มีจิตสะอาดตั้งมั่นและมีประโยชน์กับคนอื่นเป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นอรหันต์กับโพธิสัตว์นั้นอยู่ด้วยกันจะเป็นโพธิสัตว์หนักหน่อยหรือจะเป็นอรหันต์หนักหน่อยก็ไม่มีปัญหามีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งคู่ไม่สังฆเภทไม่แตกแยกกันว่าจะไปเอาแต่ตนเดียวกลายเป็นหินยานหรือกลายเป็นเถรวาทไปเอาแต่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่เอารู้จักตนไม่ได้รู้สักกายะไม่รู้จักอัตตาอะไรไม่ได้ล้างกิเลสตนจะไปช่วยแต่คนอื่นเรียนแต่ภาษาเรียนแต่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ช่วยแต่เขาเป็นโพธิสัตว์เหลวไหลเป็นมหายานเป็นอาจารยวาทไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นสังฆเภทเนี่ยมาสังฆเภทกันมาแล้วกลายเป็นนิกายใหญ่เป็นนิกายมหายานหินยานกันมาแล้วเนี่ยมาสังฆเภทเพราะเราไม่เป็นน่ะบอกว่าไอ้พวกนี้หินยานมหายานเนี่ยมันมากินบังสวิรัตในพวกมหายานเนี่ยบอกไม่ใช่มหายานทั้งนั้นน่ะพวกมหายานเขากินบังสวิรัตกันน่ะเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองมหายานเนี่ยมันกว้างเพราะมันแพร่มันเผยแพร่มันเอาสร้างช่วยคนอื่นมันก็เลยเผยแพร่ไปทั่วโลกมหายานมันมากนะพุทธศาสนามหายานนี่มากกว่าหินยานหินยานมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกหินยานก็เลยหลงแต่ตัวช่วยเหลือใครไม่ได้ก็กลายเป็นพวกฤาษีไปอีกในเมืองไทยในพุทธศาสนาเมืองไทยหินยานนี่ก็กลายเป็นพวกฤาษีถึงพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องสมาธิก็เป็นสมาธิฤาษีไปหมดช่วยคนไม่เป็นเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงช่วยใครไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้ไม่มีประสิทธิภาพอะไรพอช่วยใครได้เท่าไหร่ทำย่อๆแย่ๆไปงั้นเองมันไม่มีแกนมีหลักนะอันนี้ขยายความอะไรต่ออะไรออกไปให้เห็นได้ว่าเรื่องสักกายะเรื่องสมุทัยเรื่องลักษณะของกิเลสเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกิเลสจริงไม่เข้าใจเวทนาไม่เข้าใจจิตไม่เห็นสมุทัยไม่เข้าใจสมุทัยตัวแท้ตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราติดเรายึดอยู่ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเราก็ปล่อยปละละไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยปละละเราก็จะละจะลดจะเลิกมันไม่ได้ถ้าเรารู้จริงจับสภาพอาการลิงคะนิมิตได้จริงเราจึงจะลดได้นะทีนี้ภาคสกายนิโรธก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นตัวตอบผลเท่านั้นเองสกายนิโรธปฏิบัติสำคัญก็คือสกายนิโรธคามินีปฏิปทามรรคองค์8เราวันนี้ไม่ได้อธิบายเราว่ามรรคองค์8จะอธิบายว่าปฏิบัติอย่างไรไม่อธิบายเพราะอธิบายมาแล้วเป็นหนังสือสมาธิพุทธก็อธิบายไว้ตัวตรงอยู่แล้วนะไว้ถ้ามีเวลาก็ค่อยทบทวนกันอีกหน่อยวิธีการก็บอกกันมาทุกทีแล้วง่ายๆทฤษฎีนะให้เข้าใจสภาวะให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะมีสัมมาวายามะกับสัมมาสติมีตัวสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีความพยายามนะพยายามปฏิบัติอะไรปฏิบัติความคิดปฏิบัติวาจาปฏิบัติการกระทำให้มันเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะประจำชีวิตทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ให้มันต่อเนื่องกันให้มันมีมรรคมีผลจะทำงานอยู่ด้วยทำงานอะไรก็ทำงานไปคุณจะทำงานอาชีพอะไรคุณจะทำงานอะไรมากในชีวิตเป็นงานการโลกเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตด้วยซ้อนอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันนั่นเหมือนป้ายนั่นเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกอ่อนไม่เหมือนแม่โคเลี้ยงลูกอ่อนก็เคี้ยวหญ้ากินของตัวเองไปก็ชำเลืองดูเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่ห่างจากอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอ่านไม่ออกหรอกมันไกลนั่นมีความเพ่งเล็งกล้าในอยู่ด้วยมีการเรียนรู้หลักเกณฑ์ที่จะมาปฏิบัติแต่ว่าศีลขัดเกลากายวาจาใจหรือว่าอธิจิตเสร็จแล้วก็เกิดญาณที่แท้เห็นแจ้งจริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นของจริงเลยนะมันลดมันละมันหมดเห็นอธิปัญญาไม่ได้มีอื่นไปนอกกว่านี้ ปฏิบัติไปแล้วก็ชำนาญงานการก็ชำนาญกิเลสก็หมดชำนาญงานการก็งานการก็ยิ่งชำนาญยิ่งเก่งยิ่งสามารถมันไม่มีเสื่อมเลยนะมันมีแต่เจริญแล้วสร้างไปทำไมก็จะไม่มีปัญหาอะไรสร้างก็สบายสบายสร้างก็สร้างเพื่อเสียสละแล้วอยู่กันด้วยระบบของพวกเราในหมู่กลุ่มเป็นคนโขลงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีเรื่องที่อยู่ด้วยกันรวมกันว่าเป็นยังไงเป็นพระราดรภาพที่ดีนะเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออาตมานี่เร่งเวลาได้แล้วบีบพวกคุณได้เนี่ยมันอยากจะสร้างโมเดลจริงๆนี่ให้มันขึ้นมาให้โลกมันรู้ซะบ้างทำไมมันถึงได้เป็นคนอย่างนั้นกันนะเกิดมาเป็นคนดูสิเนี่ยแต่ละสังคมประเทศกลายเป็นประเทศที่เหี้ยมโหดเป็นประเทศบ้าๆบอๆเป็นคนทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นพูดไปแล้วเหมือนข่มเขานะทำไมเป็นโง่อย่างนั้นกันนักกันหนามันดีอะไรกันเล่าเป็นสังคมมนุษย์อย่างนั้นนี่ของเรานี่พอมีรูปร่างบ้างแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็ยังพอมีรูปให้ดูเป็นสังคมหมู่กลุ่มที่มันเอื้อเฟื้อเจือจานอยู่กันร่วมกันกินมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เสียสละสร้างสรรค์กันไปใครถนัดงานหน้าที่อะไรก็อย่าขี้เกียจขี้คร้านต่างคนต่างเกื้อกูลกันสร้างสรรค์กันไปคนแก่คนเด็กคนเจ็บคนป่วยอะไรทำได้น้อยก็ช่วยเหลือกันไปคนไหนแข็งแรงมากก็ทำได้มากก็ได้บุญมากมีประโยชน์มากทั้งเกียรติอะไรก็เราจะเป็นคนมีประโยชน์มากค้นคว้าจนกระทั่งไม่ขี้เกียจมันค้นคว้ามันอุตสาหะมันทำอะไรได้กันง่ายๆพยายามจะทำโน่นทำนี่ง่ายตัววิริยะเนี่ยพอจะเริ่มต้นคิดแค่ดำริว่าจะเพียรจะขยันปุ๊บเลยพอดำดีว่าจะขยันอืดมันไม่กระติดเครื่องเลยมันขยันไม่ออกนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่คนประเสริฐมันไม่ใช่คนประเสริฐไอ้พวกนี้นี่ถูกอะไรมันโอ้โหมันเป็นหนักไปทั้งหมดเลยนะเนื้อตัวมันคล่องไม่แคล่วเลยไม่ภาคเพียรไม่พยายามซักซ้อมให้มันพอจะดำริจะขยันเท่านั้นปลุดเลยไม่หายคล่องแคล่วทำขยันทันทีเป็นตัวขยันที่รู้คล่องเลยว่าตัวขยันเกิดได้อย่างว่องไวไอ้นี่เอ๊ะทำยังไงวะขยันในดำริจะขยันยังไงวะขยันอืดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ท่าเลยงั้นโง่ตายนี่พูดภาษาไทยนะภาษาง่ายๆนะแล้วความจริงมันก็จะจริงแล้วไปฝึกเอาแบบนั้นนะถ้าฝึกถูกทางมันจะไม่มีปัญหาอะไรมันคล่องแคล่วมันง่ายต่างคนต่างไม่ต้องหนักเป็นคนไม่หนักเป็นคนคล่องแคล่วเบาสบายง่ายนะง่ายคล่องนะเพราะงั้นมรรคองค์8ก็ผ่านสักกายะก็ผ่านนะสักกายะคือตัวอุปทานขันธ์5อาตมาไม่อธิบายซ้ำในเรื่องทุกที่มีสมุทัยที่มีสักกายสมุทัยมีกามตัณหามีภวตัณหามีวิภวตัณหาล้างตัณหานั้นก่อนเป็นพระอรหันต์เจ้าแม้ยังเหลือขันธ์5หมดอุปทานออกไปล้างอุปทานให้เกลี้ยงไม่ติดไม่ยึดเข้าใจท่วนทั่วเลยตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีแม้ขันธ์5ทีนี้ก็ไม่ติดไม่ยึดขันธ์5ว่าเป็นเราแต่ก็รู้ว่ามันก็เรานั่นแหละแต่เราก็ไม่ไปหลงไหลได้ปลื้มว่าจะต้องเป็นของเราเป็นนิรันดร์การไม่ได้หลงไหลมันควรจะดูแลมันเท่าไรก็แค่นั้นพอประมาณไม่ได้ไปรักไปหวงอะไรเอาละแขนมันจะขาดก็ขาดไปเนี่ยมันจะต้องขาดแล้วก็ขาดใช้แขนเดียวเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาชีวิตผู้หญิงจีนคนหนึ่งไม่มีแขนนะสองแม้แต่ฝีตีนอย่างนี้เลยใช้ตีนใช้เท้าทำมาหากินโนเลี้ยงลุงเลี้ยงลูกทำกับข้าวกับเครื่องนั่งกินโต๊ะร่วมเขานี่ใช้เท้าขีดตะเกียบกินขีดตะเกียบยื่นในเพื่อนฝูงมานั่งกินใช้ตีนทั้งนั้นทำกับข้องกับข้าวนี่ฝีตีนทั้งนั้นเลี้ยงผัวมาสบายสบายเลี้ยงลูกมาสบายสบายสองเท้าไม่มีแกด้วนมาตั้งแต่เกิดสองแขนแกด้วนมาตั้งแต่เกิดโอ้ใช้ตีนคล่องแคล่วขยันมันเพียรทำว่าแกไม่ได้เลยพวกเราในสองแขนสองเท้ามันน่าเอามาฉายให้ดูที่นี่แต่ที่สเตียโสเคยฉายนะแต่ที่นี่ยังไม่ได้เอามาฉายมันน่ามันจะได้มีกำลังใจกันมาโถเราสี่นะสองแขนกับสองเท้ามันก็สี่นะเขาแค่สองเท้าแค่นั้นนะไม่มีแขนไม่มีด้วนเลยนะไม่ได้ใช้เลยด้วนกุดเลยนะแขนสองข้างแกด้วนกุดเลย ฮะฮะมันมากเกินไปเหรอเอาออกก็ละสองแขนนั่นน่ะเอามันมากเกินไปเอาละนะผ่านสักกายะนะไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยย้อนกลับมาอีกแล้วค่อยอะไรเอาค่อยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งต่อไปอีกหน่อยก่อนนะทีนี้ท่านขยายความในนี้อาตมาพูดไปแล้วนะที่แน่นในภาษาของท่านบอกสักกายะทิฏฐิมีได้อย่างไรดูกรวิสาขะผู้มีอายุนะปุถุชนไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกธรรมะของสัตบุรุษย่อมตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้างตามเห็นตนในรูปบ้างอย่างนี้แลสักกายทิฏฐิจึงมีได้หมายความว่ามีสักกายะมีสักกายะเพราะความไม่ได้สดับไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะคือฟังธรรมบางคนอาจจะได้มีบุญเหมือนกันนะได้ฟังธรรมมากของพระอริยะแต่ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะฟังแล้วก็ฟังไม่ออกฟังแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็เข้าใจไม่ได้อาจจะมีบุญได้ฟังเหมือนกันได้ฟังธรรมะของพระอริยะแต่ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะบางคนฉลาดฟังธรรมของพระอริยะออกแต่ไม่ฝึกเป็นใครฟังเอาแต่ฟังงานปลุกเสกไปพุทธาภิเษกไปฟังเป็นยังไงประทับใจแต่อยู่แค่ใจได้แค่ประทับไปแต่แค่ใจไม่ฝึกนะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษที่จริงสัตบุรุษนี่เขายกย่องยิ่งกว่าพระอริยะนะนี่ท่านกล่าวไว้หมดพระอริยะท่านก็กล่าวสัตบุรุษท่านก็กล่าวก็คล้ายกันนั่นแหละก็หมายความว่าเอาละถ้าจะสัตบุรุษก็เก่งกว่าพระอริยะก็อาจจะเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าเท่านั้นแหละไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษนะคล้ายกันนะได้ฟังแต่ว่าฟังรู้ดีเข้าใจดีด้วยแต่ว่าไม่ได้ฝึกก็ได้นะเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่ได้เห็นเมื่อฟังก็ไม่ฉลาดในธรรมหรือแม้ฉลาดก็ไม่ได้ฝึกก็ย่อมจะตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นลักษณะตนลักษณะที่มันตีไม่แตกเป็นลักษณะที่ยึดว่าเป็นเรามันก็อยู่เหมือนกับเรามันก็ต้องอยู่กับเราเราก็ต้องเป็นอย่างนี้คล้ายงั้นนะเราก็ต้องเป็นอย่างนี้รูปก็อย่างนี้สัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ก็คนนั้นก็คนอย่างเป็นตนอยู่อย่างนั้นสักกายะก็จะเป็นไม่แก้ไขนะตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปหมายความว่าตามเห็นตนเราบอกแล้วว่าตัวตนนี่คือกิเลสยิ่งเราแยกออกไปตั้งแต่อย่าเพิ่งมาเอารูปนามขันธ์ห้าคือกามตัณหาคือภวตัณหาคือวิภวตัณหานั่นคือตัวตนที่เราไปหลงว่ามันเป็นตนเพราะฉะนั้นตามเห็นตนว่ามีรูปก็หมายความว่าเมื่อมันเห็นสภาพนั้นแล้วมันก็มันมีสภาพจริงนะมันมีรูปมันมีร่างมันมีตัวมันมีตนมันมีของจริงมันมีของจริงก็เห็นมันไปจริงตามไปละเมอเพ้อพกไปงั้นตามเห็นรูปในตนในตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตามเห็นว่ามันมีจริงนี่กินเมื่อไหร่มันก็อร่อยทุกทีในว่ามันไม่จริงยังไงจริงอร่อยมันก็เราก็อร่อยแล้วเราก็สบายใจแล้วเป็นสุขทุกทีจะว่ามันไม่จริงได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไพเราะทุกทีมันหอมชื่นใจทุกทีตามเห็นรูปในตนโดยหลงรูปนั่นเองตามเห็นตนในรูปบ้างก็ กลับไปทุกมุมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปทุกมุมตามเห็นกิเลสในตนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้สักกายะไม่รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ร้องว่ามันเป็นตนไปหมดจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามโดยยิ่งรูปนามก็น่าแบบนี่แหละตัวกูของกูเนี่ยใครจะมาแตะฉันนะใครจะเอาไปไม่ได้นะเองอย่าเหี่ยวนะตัวตนของข้าข้าต้องประกาศสิทธิ์เอาได้อย่างนั้นแต่มันไม่รู้มันหลงแม้มันจะเหี่ยวจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันจะเน่าจะตายก็ยังตนๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้มีได้อย่างหลงอย่างนี้แหละอย่างไม่รู้อย่างนี้แหละมีได้มันไม่รู้ไปหมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งขันธ์ 5มันก็เป็นตนไปหมดเนี่ยตมาวิเคราะห์แยกแล้วนะว่าไอ้กิเลสก่อนนะนะกามตัณหาภวตัณหานั้นมันต้องก่อนที่จะมาหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนมันต้องก่อนนะให้รู้เบื้องต้นตรงกลางมันปลายนะนี่พอเอาตูงก็บอกรูปนามขันธ์ 5ต้องพ้นสักกายทิฏฐิคือเห็นรูปนามขันธ์ 5ว่าไม่เป็นตนแล้วแบบนั้นละลัดพรวดไปเลยมันไม่ได้หรอกเพราะงั้นถึงไม่รู้เบื้องต้นตรงกลางไปถึงเป็นโสดาก็ไม่ได้เป็นสกิทาก็ไม่ได้แล้วบอกว่าพ้นสักกายทิฏฐิของพระโสดาจะต้องพิจารณาแล้วไปตีความเอาจนกระทั่งถึงว่ารูปนามขันธ์ 5ใครยังเห็นรูปนามขันธ์ 5เป็นตนอยู่ยังไม่ใช่พระโสดาซึ่งเราก็มีหลักฐานอธิบายไปแล้วเคยยกตัวอย่างแม่นางวิสาขะไม่ใช่ตนซะหน่อยลูกหลานของตนเองตายยังร้องไห้กระอึกกระอืดไม่ใช่เนื้อตัวของตัวเองเน่าซะหน่อยไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเองซะหน่อยตั้งไกลจากตัวจากตนคนละชิ้นคนละอันได้แท้ยังหลงว่าเป็นตนอยู่เลยยังหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเราอยู่เลยยังห่วงหาอาวรณ์พลากไม่ได้ขาดไม่ได้อยู่เลยแต่เป็นพระโสดาได้นะนางวิสาขานะพระพุทธเจ้ารับรองนะเพราะฉะนั้นไม่รู้คุณไม่รู้โสดาคุณไม่รู้ลักษณะของโสดาบันแค่นั้นแค่นั้นละไอ้ส่วนหยาบส่วนอะไรก่อนมันก็เลยไม่ได้เรื่องเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไม่มีทีนี้สักกายทิฏฐิจะมีได้สักกายทิฏฐิจะไม่มีตอนนี้เมื่อกี้มีเป็นอย่างนี้จะไม่มีได้อย่างไรดูกรวิสาขะผู้มีอายุอริยสาวกพูดได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ได้เห็นพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของพระอริยะของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะของสัตบุรุษย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหรือจะบอกไม่ตัวนี้ไปไว้ที่อื่นก็ได้นะย่อมตามเห็นความไม่เป็นตนก็ได้นะไม่ตามเห็นรูปว่าเป็นตนนะไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปไม่ตามเห็นรูปในตนไม่ตามเห็นตนในรูปนี่หมายความว่าหมดแล้วนะไม่ตามเห็นรูปในตนที่จริงนะตามนะพระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่ใช่ให้ไม่ตามนะที่จริงเอาไม่ตามมาไว้นี่มันไม่ค่อยถูกหรอกมันต้องตามย่อมตามเห็นนะย่อมตามเห็นไม่ใช่รูปในตนคือเห็นแล้วว่านี่เราไม่ได้ยึดว่านี่มันไม่มีแล้วไม่ใช่รูปหรือไม่มีรูปในตนไม่มีรูปในตนรูปของอะไรตัวเรามีรูปนามขันธ์ 5ตัวเรามีจิตวิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีธาตุรูปมีญาณทัศนวิเศษตั้งแต่เริ่มละมาไอ้ตัวตนของกิเลสมันโตเนาะโตเนาะจนกระทั่งจับถูกนะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แยกกิเลสออกโอ้กิเลสมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเราก็มีวิธีการเอามันจนเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งมันหมดรูปไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนอรูปก็ไม่มีรูปราคะก็ไม่มีอรูปราคะก็ไม่มีโนรูปคือเห็นแล้วว่าเนี่ยเราไม่ได้ยึดมาเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่ใช่รูปหรือไม่มีรูปในตนไม่มีรูปในตนรูปของอะไรตัวเรามีรูปนามขันธ์ 5ตัวเรามีจิตวิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีธาตุรูปมีญาณทัศนวิเศษตั้งแต่เริ่มละมาไอ้ตัวตนของกิเลสมันโตเนาะโตเนาะจนกระทั่งจับถูกนะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แยกกิเลสออกโอ้กิเลสมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเราก็มีวิธีการเอามันจนเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งมันหมดรูปไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนอรูปก็ไม่มีรูปราคะก็ไม่มีอรูปราคะก็ไม่มีโนรูป นี่ไม่มีรูป โนรูปไม่มีรูปในตนละตนก็คือรูปนามขันธ์ 5ของเรานี่แหละเนี่ยไม่เนี่ยตามเห็นนะจริงๆแต่ต้องบอกว่าย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนก็ถูกเหมือนกัน มันแต่ว่าเป็นภาษาถ้าต้องบอกว่าตามเห็นเลยตามเห็นไม่มีรูปตามเห็นความไม่มีรูปในตนนี่ชัดกว่าประโยคนี้เป็นต้นหรือไม่เห็นตนในรูปก็ได้อีกตนคืออะไรก็บอกแล้วว่าตนคือตัวกิเลสไม่ตามเห็นก็เหมือนกันนั่นบอกตามเห็นไม่มีตนในรูปก็เหมือนกันหรือไม่ตามนี่เขาแปลว่าไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปก็คือมันถูกรู้ว่ามันไม่มีนะไม่มีรูปให้เห็นอีกแล้วไอ้รูปลักษณะอย่างนั้นอาการลิงคนิมิตอาการนิมิตอย่างนั้นน่ะอาการของกิเลสอย่างนั้นน่ะมันไม่มีรูปให้ถูกรู้แล้วมันศูนย์สุญญตามันไม่มีแล้วในตนมันไม่มีตนมันไม่มีตัวกิเลสในรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วถูกรู้เนี่ยมันไม่มีตนนะมันไม่มีตัวตนแล้วนั่นน่ะไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นอีกเลยแล้วมันศูนย์แล้วอาการนิมิตที่เป็นกิเลสนั่นน่ะหยาบกลางละเอียดไม่มีแม้แต่อนุสัยกิเลสมันก็ไม่มีไม่มีรูปไม่ถูกรู้เลยนะศูนย์ในตนไม่มีตนในรูปไม่มีรูปในตนเหมือนกันหมดละเข้าใจให้ชัดกันแล้วกันท่านพูดให้หมดภาษาหมดเปลือกนะไม่ตามเห็นรูปในตนไม่ตามเห็นตนในรูปมันก็มีอยู่สองคำเท่านั้นนะตนกับรูปรูปกับตนเท่านั้นนะพูดไปแล้วก็เมื่อยนี่คือความไม่มีสักกายะสักกายะจะไม่มีได้อย่างไรชัดที่สุดแล้วใครไม่ชัดก็ต้องตื่นขึ้นมาดีๆฟังดีๆแล้วก็ศึกษาดีๆอาตมาคงจะเก่งกว่านี้อีกในวันข้างหน้าที่จะอธิบายได้ชัดกว่านี้ถ้าวันนี้ยังไม่ชัดนะนะชัดเหรอถ้าอย่างนี้ยังไม่ชัดนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาให้ความหมายมาหมดแล้วคำว่ารูปก็ดีคำว่าตนก็ดีรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ต้องรู้ต้องรู้ด้วยญาณของเราเห็นเนี่ยจริงเลยว่ามันไม่มีแล้วนะตัวตนนี่สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีก็คือสุญญตาสิ่งที่ถูกรู้คือรูปมันไม่มีแล้วก็คือสุญญตาในตนก็คือในตัวเราเป็นลำลองเนี่ยรูปนามกับหน้านี่เป็นตนนะเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาอุปทานมันไม่มีแล้วมันก็หมดสักกายะนี่อธิบายรวมไปหมดเลยสักกายะที่จริงเนี่ยมันต้องอัตตานั่นก็เป็นคำอธิบายให้เป็นขั้นเป็นตอนไปอีกนะเอาลองอ่านอีกหน่อยหนึ่งต่อมาบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงละมิจฉาทิฏฐิอันนี้เคยสอนมาแล้วเคยอธิบายมาแล้วละสักกายทิฏฐิละอัตตานุทิฏฐินี่เสริมนะแต่อันนี้เอาไว้พรุ่งนี้จะอธิบายต่ออีกเพราะว่าอันนี้สำคัญกันนะและจะเป็นหลักยืนยันในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเนี่ยนะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18เนี่ยใครจะไปดูดีๆนะข้อ200ข้อ254 255 256นะอาตมาอธิบายมาแล้วคราวที่ปลูกเสกอธิบายมาแล้วต้องอธิบายอีกมันจะต้องอธิบายกันอยู่เรื่อยไปแหละดูกรภิกษุบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุนะโสตะคานะชิวหากายะมโนก็6นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเนี่ยเป็นไทยเป็นภาษาบาลีก็จักสุโสตคานะคิวหากายะมโนนะพวกภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ในจักสุหรือในรูปนะแล้วก็เห็นอยู่รู้อยู่ในจักสุวิญญาณเห็นอยู่รู้อยู่ในจักสุสัมผัสเห็นอยู่รู้อยู่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสหรือเพราะผัสสะเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เอาเรื่องรูปก่อนจักษุรูปแล้วก็จะต่อมาถึงรูปจักษุวิญญาณแล้วก็จะมาถึงจักษุสัมผัสแล้วก็มาถึงปรุงเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงอธิบายแล้วเรื่องลักษณะความเป็นของไม่เที่ยงอย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เสียงก็เหมือนกันโสตะหูเหมือนกันโสตะนี่หูเสียงนะแล้วก็มาเป็นโสตะวิญญาณมันเป็นโสตะสัมผัสมาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันเหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกเหมือนกันลิ้นเหมือนกันกายเหมือนกันมโนเหมือนกันอาตมาว่ามันชัดแต่อาตมาอ่านพระสูตรนี้แล้วโอ้โหเห็นว่าเป็นพระสูตรที่อธิบายถึงลักษณะที่สอดคล้องของการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้ามรรคองค์8อย่างชัดอาตมาถึงหยิบมาแม้แต่ในทางเอกก็หยิบลงไปลงเอามาขยายในสมาธิพุทธก็เอามาประกอบยืนยันให้ชัดเจนเอามาอธิบายสู่พวกเราฟังแต่ถ้ามาว่าคนที่ไปเข้าไปอ่านภาษาดื้อๆทื่อๆนะที่มีสั้นๆเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ไม่ยาวเลยนะสูตรไม่ยาวเลยนะเนี่ยพูดแค่นี้อย่างเงี้ยคนเหล่านั้นอาตมาว่าอ่านแล้วก็หัวตีพื้นอยู่ตรงนั้นน่ะดูกรภิกษุบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุเห็นอยู่ซึ่งจักขุแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเอ๊ะไม่ใช่สุเห็นซึ่งจักขุซึ่งรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้อาตมาว่าเขาอ่านแล้วก็เขาก็คงจะเข้าใจเท่าที่เขาเข้าใจแต่ก็ตีตื้ออยู่ตรงนั้นไม่ใช่ดูถูกเขานะอาตมาว่ามันไม่ออกนะถ้าไม่มีสภาวะถ้าไม่มีความจริงเข้าใจอยู่แต่เข้าใจความหมายแค่เข้าใจความหมายแล้วมันจะรู้สภาวะจะรู้ว่าจะแล้วจะไขออกมาปฏิบัติอย่างไรเอามาชี้กันฉีกชี้กันให้ชัดๆอย่างไรอาการมันเกิดว่าผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วพอตาไปเห็นรูปพอรูปกำหนดขึ้นมามาเกิดจากสุสัมผัสแล้วเอาจากสุวิญญาณมันเร็วนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุ๊บไปเป็นวิญญาณเพราะจากสุสัมผัสจับวิญญาณจับสัมผัสไล่ย้อนออกมาจากวิญญาณมาเป็นสังขารมาเป็นสัญญามาเป็นเวทนาแล้วเวทนาที่มันปรุงกันไปจนกลายเป็นสุขเวทนาเนี่ยมันปรุดปรุงกันร่วมกันไปตั้งเป็นไหนแล้วเราก็ไปหลงสังขารไปหลงเวทนาสุขเวทนานั่นสังขารที่ปรุงแล้วเสร็จนั่นเป็นของอร่อยเป็นของที่มันเป็นจริงเพราะไม่รู้ว่ามันปรุงกันไปแล้วจนกระทั่งมันเอาอะไรไปปรุงร่วมกันบ้างเอากิเลสที่ไปสมมติติดยึดเอาไว้แล้วก็กลายไปเป็นสุขเวทนาถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์ก็ไม่เข้าใจอาการทีนี้เรามาลองปฏิบัติแล้วดักอ๋อเนี่ยมันปรุงอย่างนี้พอร่วมถ้าเราไม่ปรุงไม่ยอมให้มันบ้างล่ะมันทุกข์กิเลสมันคลายได้ไหมมันยอมแพ้ได้ไหมได้ได้แล้วมันก็ไม่จะต้องไปให้ปรุงนี่มันไม่ปรุงแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นเวทนาที่เฉยๆอุเบกขาเขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาโดยเรารู้เห็นของมันเลยว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ต้องไปกิเลสมันรูปเก่านั่นแหละรูปสีแดงสีเขียวสีเหลืองรูปอย่างเงี้ยใบหน้ากลมใบหน้าเหลี่ยมใบหน้าขาวใบหน้าดำอะไรก็แล้วแต่เถอะก็อย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยเอ๊ะเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชังอะไรได้มันเป็นไปได้ไหมมีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่นี่แหละแต่มีกิเลสร่วมความจริงรู้ความจริงนั้นอันหนึ่งรูปเขียวรู้เขียวรูปแดงรู้แดงใครเห็นอันนี้ความจริงของความจริงเหมือนกันหมดนะหน้ากลมหน้าขาวหน้าดำเหมือนกันหมดแต่ว่าเรามีอารมณ์กามอารมณ์กิเลสอารมณ์ชังอารมณ์ชอบเข้าไปร่วมปรุงไหมถ้าไม่ปรุงรสของเวทนาเป็นอย่างไรถ้าปรุงมากปรุงน้อยมีรสมากรสน้อยเป็นอย่างไรเราก็อ่านแล้วก็หาวิธีลดละลงไปได้เข้าใจแล้วว่าโดยความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรไม่เที่ยงคือตีแตกแล้วก็ลดได้พอเริ่มลดได้พ้นไม่ใช่ที่ตีแตกเข้าไปมากๆสักกายทิฏฐิลดไปอีกไปอีกไปอีกไปอีกทุกลดลงสมุทัยตายไปตายไปแต่ไปลดลงไปอีกจนเหลืออัตตานุทิฏฐิแม่มันเก่งอธิบายทีไรมันจบทุกทีใช่ไหมก็มันต่ออธิบายไปแล้วก็นี่ยังไม่ได้อ่านอัตตานุทิฏฐิเลยนะเนี่ยไปถึงสูตรอัตตานุทิฏฐิแล้วนี่อ่านอนิจจังเท่านั้นเนี่ยมันพรวดไปหาทุกไปหาอนัตตาแล้วจนมันหมดตัวตนของกิเลสนั้นจริงๆเห็นจริงๆเลยนะเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่มีตัวตนแล้วกิเลสมันไม่มีตัวตนแล้วนี่จึงละอัตตานุทิฏฐิได้ อย่าว่าแต่สักกายทิฏฐิเลยละอัตตานุทิฏฐิได้หมดสักกายหมดอัตตาหมดเลยจริงๆเห็นความหมดได้นี่แหละละหมดได้จริงๆเห็นว่ามันหมดอนัตตาเป็นสภาพนะไม่ใช่อนัตตาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนไอ้นั่นใครไม่เข้าใจง่ายๆใช่ไหมพูดซ้ำแล้วซ้ำซากนี่มันเห็นเลยว่าอนัตตามันเป็นลักษณะว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยตนในรูปในตนอะไรนะพูดกันให้วนไปนั่นมันไม่มีนั่นถูกรู้ความไม่ถูกรู้อยู่นะมันไม่มีไม่มีตนสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นสุญญตามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของอะไรก็บอกถูกไม่มีตัวตนของกิเลสด้วยเหตุปัจจัยนั้นโดยรูปโดยจักษุโดยเสียงโดยโสตะโดยคานะโดยชิวหาโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายบอกถูกไม่ใช่เบลอๆกิเลสเป็นยังไงมันเป็นตัวตนไม่มีตัวตนแล้วกันแล้วมันเป็นยังไงล่ะจับมันถูกบ้างมั้ยไม่มีตัวตนแล้วกันมันก็หยาบสิมันก็ตื่นๆอยู่ที่นี่ละเอียดของพระพุทธเจ้านี่สุขุมประณีตละเอียดละออเห็นมั้ยคุณฟังอาตมาพูดแค่นี้มันก็ยังไม่ละเอียดเท่าของจริงที่คุณจะไปทำเองขนาดอาตมาพูดนี่ว่าซอยละเอียดแล้วนะแต่ความจริงละเอียดกว่านี้ใช่มั้ยไปทำแล้วก็จะรู้เองเห็นเองด้วยตนเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแล้วคุณก็จะได้เอาละวันนี้เลยเวลาไปแล้วไฟแดงไปนานแล้วเลยไป3นาทีแต่เบรกมันอย่างนี้นะพอเหยียบเครื่องคันเร่งแล้วก็มันก็ต่อเนื่องไปก่อนเอาไว้ต่อพรุ่งนี้อีกนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอ้าวพอ